والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. سورت کا نام ہے سورۃ النجم, اور ہر سورت میں ہم چار باتیں عرض کیا کرتے ہیں. نمبر ایک سورت کا ربط, نمبر دو امتیازات, نمبر تین دعویٰ, اور نمبر چار خلاصہ. سورت کا ربط اس میں عرض کرنے لگا ہوں, پچھلی سورت کا نام تھا سورۃ الطور, اس سورت کا نام ہے سورۃ النجم. وہاں اس بات قیامت کے لیے طور کی قسم اٹھائی, یہاں اس بات رسالت کے لیے نجم کی قسم اٹھائی. مانوی ربط, وہاں فرمایا جزا سزا ضرور ہوگی, یہاں بطور ترقی فرمایا کہ عذاب سے چھڑانے والا سزا سے چھڑانے والا کوئی شفیع غالب بھی نہیں ہوگا. امتیازات کیا مطلب ہے مولانا؟ وہ مضامین جو اس صورت میں ہیں اور اس کے علاوہ اور کسی صورت میں نہیں ہیں. نمبر ایک کعبہ قوسین کا ذکر, نمبر دو سدرۃ المنتہا کا ذکر, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نطق کا ذکر, وما ینطقو عن الہوا, لات منات اور عزا کا ذکر, اور شب معراج میں جبریل امین کو دیکھنے کا ذکر. سورت کا دعویٰ ہے نفی شفاعت کاری, تقسیم یہ ہے کہ تمہید ہوگی ما ترغیب, لات منات عزا کا ذکر ہوگا اور ملائکہ کا کہ یہ سب شفیع غالب نہیں, تسلی ہوگی, زجر ہوگی, دلیل نقلی از انبیاء ہوگی. باقی باتیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ حل کریں گے. ایک عجیب امتیازی شان کی مالک ہے یہ سورت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا. سورت کے اندر دو دعوے چلیں گے, ایک کہ لات منات عزا کو نہ پکارو, اور دوسرا دعویٰ یہ چلے گا کہ اللہ کے ہاں کوئی شفیع غالب نہیں, یعنی کسی کو شفیع غالب سمجھ کر نہ پکارو, دونوں کو ایک ہی کر لو. اب خیال, آپ نے لفظوں کو غور سے دیکھنا ہے, جو حواشی میں نے لکھوائے ان کو بھی پڑھیں گے, انشاءاللہ صورت حل ہوتی جائے گی. والنجم اذا ہوا, تمہید برائے صداقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قسم ہے ستارے کی, اذا ہوا جس وقت غروب ہونے لگے, جس وقت غروب ہونے لگے, اوپر حاشیہ, یہ ذرا ترچھا کرو گے تو حاشیہ لکھا ہوا ہے ترچھا سا, یعنی ستارہ جب طلوع کرتا ہے, پڑھو تو مولانا, یعنی ستارہ جب طلوع کرتا ہے تو اس وقت سے لے کر غروب تک سیدھا جاتا ہے, تو ایک ادنا رہنما سیدھا جاتا ہے تو نبوت کا شمس کس طرح ٹیڑھا چل سکتا ہے؟ مولانا جملے کو پڑھو, ایک ادنا رہنما سیدھا جاتا ہے تو نبوت کا شمس کس طرح ٹیڑھا چل سکتا ہے؟ یہ انداز ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا, میں نے جملہ رکھیا ہوا اوپر سے گرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہی اوپر سے آ رہی ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا, سبحان اللہ, نہیں بھولا شب و روز کا ساتھی تمہارا. صاحبکم کا کیا معنی کیا؟ شب و روز کا ساتھی تمہارا نہیں بھولا. وما غوا, اور بے رہ بھی نہیں ہوا, بھولا بھی نہیں ہے, بے رہ بھی نہیں ہوا. میں نے زلہ کا کیا معنی کیا؟ مولانا زلہ کا کیا معنی کیا میں نے؟ تمہارا شب و روز کا ساتھی بھولا نہیں ہے. کھولو جی, انت زلہ ہداہما, سورۃ البقرہ. یہ صفحہ ہے 79، صفحہ 79، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ فَإِن لَّمْ يَكُونَا، اگر دو مرد نہ ہوں تو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، ایک مرد اور دو عورتیں، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، ان میں سے جو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے، أَن تَظِلَّ إِحْدَاهُمَا، گواہی کے لیے دو عورتیں کیوں ہونی چاہیے کہ بھول جائے ان میں سے ایک، انتظلہ بھول جائے ان دونوں میں سے ایک، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، تو یاد دلا دے ان دونوں میں سے ایک کو دوسری۔ تزلہ کا کیا معنی ہے؟ بھولنا۔ یہاں بھی منع کر رہا ہوں مولانا، ما زل صاحب گم ما غوا، نہیں بھولا تمہارا شب و روز کا ساتھی۔ سورۃ طہٰ کھولو جی، لا یزل ربی ولا ینسا، دوسرا معنی آپ کو سناؤں، لا یزل ربی ولا ینسا، صفحہ 468، صفحہ 468، دوسرا معنی، لا یزل ربی ولا ینسا، نہیں غلطی کرتا میرا رب، دوسرا معنی، نہیں غلطی کرتا میرا رب، لا یزل، نہیں غلطی کرتا میرا رب، ولا ینسا، بھولتا بھی نہیں ہے۔ ایک معنی بھولنا اور دوسرا معنی لا یزل، غلطی کرنا۔ آ جاؤ مولانا، من اتبع ہدایا فلا یزل، یہ صفحہ 477 دیکھو، تیسرا معنی کر رہا ہوں، فمن اتبع ہدایا فلا یزل ولا یشکا، دیکھو رہے تیسری سطر، یہی صورت طہٰ، فمن اتبع ہدایا، جو بندہ پیچھے چلے گا میں اللہ کی ہدایت کے، فلا یزل، گمراہ نہیں ہوگا۔ تیسرا کیا معنی ہے؟ گمراہ ہونا، گمراہ نہیں ہوگا۔ چوتھا معنی کھولو، وجدک ضالا فہدا، 874 سورۃ الضحیٰ، وجدک ضالا فہدا، چوتھا معنی، پایا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ضالا ناواقف، چوتھا کیا معنی ہے؟ اور نہ بولتے نہیں ہوں، چوتھا کیا معنی ہے؟ ناواقف، فہدا، بس اللہ نے رہنمائی کر دی۔ یہ چار معنی ہو گئے۔ آؤ یہاں کیا معنی ہے؟ ما زل صاحب گم ما غوا، نہیں بھولا تمہارا شب و روز کا ساتھی، جس کے شب و روز کے حالات سے بخوبی واقف ہو، وما غوا، بے رہ بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے فرق لکھا، ایک فرق میں نے بھی لکھوایا، پہلے قرآن پاک والا پڑھ لو، زلہ زال، جس کو راستہ نہ ملے، انہوں نے کیا مانا کیا؟ زال، جس کو راستہ نہ ملے، غواہ، جس کو راستہ ملے لیکن عمدن ترک کر دے، جان بوجھ کر راستے کو چھوڑ دے۔ ایک اور مانا میں نے بھی لکھوایا ہے زلہ کا، کسی کے آگے کتاب پڑھو اور وہ اسے چھوڑ کر اخبار پڑھنے لگ جائے، اور غواہ، انسان مدرسے سیدھا نہ آئے، ادھر ادھر چکر لگا کر آئے اور جب مدرسے پہنچے تو سبق ختم ہو چکا ہو۔ یہ دونوں صورتیں میرے پیغمبر کے ساتھ پیش نہیں آئیں۔ ما زل صاحب گم ما غوا وما ينتق عن الهوى، ایک اور جملہ بھی میں نے لکھوایا تھا مولانا، ما زل صاحب گم ما غوا، اشارہ ہے عصمت و حفاظت۔ کیا لکھوایا تھا؟ ورنہ جو نہیں پڑھتے وہ نہیں پڑھا سکیں گے، اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ما صلی اللہ صاحب و گم و ما غوا، بھولے بھی نہیں ہیں، بے رہ بھی نہیں ہوئے، معصوم ہیں، آپ کا محافظ اللہ ہے۔ وما ينتق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، سبحان اللہ، رب تو سننا مولانا، وما ينتق عن الهوى الا تنفی، اس کا عنوان کیا ہے آیت کا؟ الذين فيه، تمہارا شبر اس کا ساتھی بھولا بھی نہیں ہے، بے راہ بھی نہیں ہوا، اس کی دلیل کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ سنو، وما ينطق عن الهوى، سبحان اللہ، اپنی مرضی سے چلنا تو درکنار، اس کا تو بولنا بھی وہی کے مطابق ہے، چلنا تو اور بات ہے، اس کا تو بولنا بھی وہی کے مطابق ہے، وما ينطق عن الهوى، نہیں بولتا میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ تمہارا ساتھی شب و روز کا ساتھی، نہیں بولتا عن الهوى، خواہش نفس سے، خواہش عن الهوى، خواہش نفس سے، ان هو الا وحی یوحا، سبحان اللہ، جو وہ پیش کرتے ہیں نہیں وہ مگر وحی یوحا، جو وہ پیش کرتے ہیں نہیں وہ قرآن مگر وحی، نری وحی ہے، یوحا جو وحی کی جاتی ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، اس کو ذرا غور سے سمجھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیش کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن نری وہی ہے، یوحا جو وہی کی جاتی ہے، بڑی کتابوں والے علماء غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نطق وہی نہیں ہوا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر گفتگو اللہ کی وحی سے نہیں ہوا کرتی تھی، یہ بات ذہن نشین رکھنا، صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ تم درختوں کے اندر نر اور مادہ کو ملاتے ہو کیوں، یہ آپس میں ان کو جوڑتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب، پیوند کرنا جس کو کہتے ہیں، صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے محبوب اس سے پھل زیادہ آتا ہے، یہ کھجوروں کے موسم میں نا نر کا جو ہے پورا لے کر وہ دوسری کھجور کے اوپر ڈالتے ہیں، ارے ایسے کیوں کرتے ہو، ایسے نہ کیا کرو، حضرت پھل لاتے، فرمایا چھوڑ دو، اگلے سال کھجوروں کا پھل کم آیا، آپ نے پوچھا اس سال کھجوروں کا پھل کم آیا ہے کیوں، صحابہ نے عرض کیا کہ آپ نے منع کر دیا تھا، ہم تو وہ بور ملایا کرتے تھے، آپ نے فرمایا بس ملایا کرو، انتم اعلم بے امور دنیا کم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے معاملات تم بہتر سمجھتے ہو، دنیا کے معاملات تم بہتر جانتے ہو، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابہ کو کھجوروں والے اس بات سے منع کرنا وحی کی بنیاد پر نہیں تھا، تو کیا ثابت ہوا کہ ہر گفتگو ہر لفظ پیغمبر کا اللہ کی وحی سے نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ جو آپ قرآن پیش کرتے تھے وہ قرآن کیا ہوتا تھا؟ ان ہوا الا، اس بات کو یاد رکھنا ہے، مجھے بڑی ہنسی آتی جب وائزین بیان کرتے ہیں نا، یہ پیغمبر کا ہر بول، پیغمبر کا ہر بول اللہ کی گفت، اللہ کی وحی سے، ہر لفظ اللہ کی وحی سے ہے، ایک ایک پیغمبر کی زبان سے نکلنے والا نقطہ اللہ کی وحی سے ہے، زیر زبر یوں مسئلہ نہیں ہے، پیغمبر کی زبان سے جو قرآن نکل رہا ہے وہ کیا ہے؟ ان ہوا الا، آپ یاد رکھنا، اس لیے نیچے لکھا ہوا ہے قرآن، آگے چلو، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى، واسطہ وحی، عنوان پڑھنے ہیں، واسطہ وحی کا واسطہ کیا ہے؟ زہری طور پر علمہ، سکھایا ہے ظاہراً اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس نے سکھایا ہے؟ شدید القوا، مضبوط طاقتوں والے نے، کس نے سکھایا؟ انیس، مضبوط طاقتوں والے نے سکھایا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے دفعہ شبہ اول، دفعہ شبہ نمبر ایک دیکھو، شبہ نمبر ایک دیکھو جی مولانا، ابتدان تو اللہ سے فرشتہ لے کر آیا ہو، لیکن درمیان میں شیطان نے تصرف کر دیا ہو، دوبارہ پڑھو، سارے نہیں پڑھ رہے، مجھے تسلی نہیں ہو رہی، ابتدان تو اللہ تعالی سے فرشتہ لے کر آیا ہو، لیکن درمیان میں شیطان نے، ہم مانتے ہیں جبرائیل نے سکھایا ہے، ظاہری طور پر واسطہ وہی ہے، لیکن جبرائیل جب لے کر آنے لگا درمیان میں شیطان نے اپنی باتیں داخل کر دی ہوں، پھر اس کا جواب دیا علمہ شدید القوا، سکھایا ہے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے، کون سا جبریل؟ شدید القوا، جو مضبوط طاقتوں والا ہے۔ جب وہ وحی لے کر آ رہا تھا، درمیان میں شیطان تصرف نہیں کر سکتا تھا۔ ایک شبہ کا جواب، ذو مرتن جواب شبہ ثانی، پڑھو کہ بعد میں بھول گیا ہو۔ اوپر سے جبریل لے کر آنے لگا، ہو سکتا ہے آتے آتے وحی کو بھول گیا ہو۔ جواب ذو مرتن فاستوعبہ بالافق الاعلی۔ ایک تو ابن عباس نے اس کا معنی کیا ہے ذو منظر حسن، ایک معنی اس کا یہ ہوتا ہے دیکھنے کے لحاظ سے بہت اچھا ہے جبریل، حسین و جمیل، ایک معنی۔ دوسرا معنی اوپر حاشیے پر لکھا ہوا ہے ذو خصافت و استحکام فی العقل۔ ذو مرہ کس کو کہتے ہیں؟ جو عقل کے اندر بڑا مضبوط ہو، یاداشت میں بڑا مضبوط ہو۔ ذو خصافت فی عقل، ہی عقل کے اندر بڑی مضبوط طاقت کا مالک ہو۔ کیا مطلب؟ جبرائیل مضبوط عقل والا ہے، یوں نہیں ہے کہ راستے میں بھول گیا ہو، بلکہ بھولا نہیں ہے، حافظہ اس کا بڑا قوی ہے، بھولا وہی کو نہیں ہے۔ دوست شبہات کے جواب آ گئے، فستوا خیال کرنا منا، یہ بھی شبہ کا جواب ہے، جواب شبہ ثالث۔ دیکھو تو صحیح، آپ دیکھ ہی نہیں رہے، جواب آگے پڑھو کہ اصلی صورت میں نمودار ہوا، دیکھ رہے ہو مولانا، جواب شبہ ثالث کہ اصلی صورت میں نمودار ہوا۔ اوپر شبہ تو پڑھو، اسوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچان ہوئی کہ یہ جبرائیل ہے؟ کیونکہ اس کی مدار ہے اصلی شکل کو دیکھنے میں۔ بھائی جب تک اصلی شکل میں نہیں دیکھا، پیغمبر کو پہچان کیسے ہوئی ہوگی؟ جواب، فاستوا، پس جبریل قائم ہو گیا، استقام علی صورت نفس الحقیقیہ، اپنی اصلی صورت پر قائم ہوا، اصلی صورت پر کھڑا ہوا، فاستوا، اصلی صورت میں نمودار ہوا، پیغمبر نے پہچانا بھی ہے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْعَلَىٰ، خیال کرنا مولانا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْعَلَىٰ، اس کا حاشیہ میں نے لکھوایا تھا، یہ حال ہے استوا کے فائل سے، استوا کے فائل سے حال ہے، درحال کہ وہ جبریل امین اوپر والے کنارے پر تھا، مشرقی کنارے پر تھا۔ اس کا میں نے جملہ آپ کو لکھوایا ہے، افق اعلیٰ کا، افق کا کیا معنی لکھوایا؟ کنارہ، بالکل اوپر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے میں تکلیف ہوتی۔ اچھا، اس لیے مولانا خیال کرنا، اگر بالکل نیچے ہوتا تو درمیان میں پہاڑ حائل ہو جاتے، میں نے حاشیہ لکھوایا۔ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کہاں نظر آیا؟ یہ دیکھنا، اوپر والے کنارے پر نظر آیا، اوپر والے، یہ مشرقی کنارہ ہے، یہ سامنے مشرق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہاں، اور سامنے جبرائیل ہے مشرقی، اوپر نہ، اگر جبرائیل اوپر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے میں تکلیف ہوتی۔ اس وقت بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ نبی علیہ السلام صحیح نہ دیکھ سکے ہوں، اور اگر جبرائیل نیچے ہوتا پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیکھتے؟ درمیان میں پہاڑ حائل ہو جاتے، مشرق والے کنارے پر دیکھا ہے پیغمبر نے۔ بات سمجھ آ گئی؟ میں پھر دہراؤں گا اشکالات، ذرا دیکھتے آؤ۔ یہ کلام کے اندر قلب ہے، اصل عبارت یوں تھی، تدلّا جبریل قریب ہوا، دنا، اصل عبارت کیا تھی؟ دنا بعد میں تھا، تدلّا پہلے تھا، تدلّا جبریل قریب ہوا، فادنا بس اور زیادہ قریب ہوا، ٹھیک، فکان کا بکوسین ادنا، قرب جسمانی ہو گیا، ما بینہما، جو ان دونوں کے درمیان تھا۔ خیال کرنا، جو ان دونوں، میں آج سمجھاؤں گا، سر اس کے الفاظ مشکل ہیں، فکان کعبہ غوثین او ادنا، ہو گیا جو ان دونوں کے درمیان تھا کعبہ غوثین فاصلہ، کیا منع کیا؟ فاصلہ غوثین، دو کوسوں کا، دو کمانوں کا فاصلہ ہو گیا ان دونوں کے درمیان، او ادنا بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب، بلکہ میں او کمانا بلکہ والا کر رہا ہوں، خیال کرنا، او بلکہ ادنا اس سے بھی زیادہ قریب قرب روحانی، سر حاشیہ لکھا ہوا ہے کعبہ کا حسین کا، یہ ترچھا سا، اس کو پڑھ لو تو سمجھاؤں، یعنی جس طرح عربی بوقت دوستی دو کمانوں کو ملا دیتے تھے، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و جبرائیل کی ملاقات ہوئی، یعنی کمانوں کی طرح قریب اور متصل تھے، یہ دیکھنا میرا اشارہ، یہ کمان ہے، اس کمان کے اس سرے سے لے کر اس سرے تک دھاگا بندھا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ میرا بات کو سمجھنا، یہ سرا ہے کمان کا اور یہ سرا ہے دوسرا ایسے، اور اس کے درمیان دھاگا بندھا ہوا ہے جس میں تیر رکھ کر چھوڑتے ہیں، اب دیکھنا دھاگا، یہ دھاگا اور یہ فاصلہ، خیال کرنا، یہ جو دھاگا بندھا ہوا ہے یہ، اور یہ جو درمیان والا فاصلہ ہے، سمجھ رہے ہو بولا نا، اس کو کہتے ہیں کعبہ کا حسین۔ اب عرب والوں کی عادت تھی، اگر دو عرب آپس میں دوستی کرتے تو دونوں کمانوں کو آپس میں ملا دیا کرتے تھے، دو کمانے ہیں ان کو آپس میں ملا دیا، یہ دلیل ہوتی تھی کہ تیرا نفع میرا نفع، میرا نقصان تیرا نقصان، مراد اس سے ہے قرب، لکھو کعبہ کا حسین کے اوپر، کنایا ہے قرب سے، کنایا ہے الى عبده ما اوحا، پس وہی پہنچائی جبرائیل نے، اوحا کا معنی وہی، پہنچائی جبرائیل نے الى عبده، طرف اللہ کے بندے کے، طرف الى عبده اللہ کے بندے کی طرف وہی پہنچائی، ما یوحا جو بھی وہی پہنچائی، ما لکھا ہوا ہے تعظیمیہ، اس کی عظمت کا کیا پوچھتے ہو، جو بھی وہی پہنچائی بڑی عظیم شان وہی تھی، ما کذب الفؤاد جواب شبہ، ممکن ہے، دیکھو تو صحیح، ممکن ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل نہ سمجھا ہو بلکہ شیطان سمجھا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، سامنے کوئی شیطان آ گیا، فرمایا نہ نہ، ما کذب الفؤاد مارا، نئی غلطی کی دل نے مارا اس چیز میں جو اس نے دیکھی ہے، نئی غلطی کی دل نے مارا اس چیز میں جو اس نے دیکھی ہے، افتمارونہ علی ما یرا، کیا پس تم جھگڑا کرتے ہو علی ما یرا اس چیز کے متعلق جو اس نے خود دیکھی ہے، افتمارونہ کیا پس تم جھگڑا کرتے ہو پر اس چیز کے، یرا جو اس نے خود دیکھی ہے، ولقد راہ نزلۃ اخرى، ولقد راہ نزلۃ اخرى جواب شبہ، پڑھو تو، ایک بار شکل بھول جاتی ہے، ایک بار دیکھنے سے شکل بھول جاتی ہے، پیغمبر کو کیسے پتا کہ یہ جبرائیل ہے، فرمایا نہیں نہیں، والا قدرا ہو نسل اخرى، البتہ تحقیق، دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو، دیکھنا دوسری بار، دوسری بار دیکھا ہے، پہلی بار نہیں ہے، پہلی بار دیکھا تو شکل بھول جاتی ہے۔ والا قدر البتہ تحقیق دیکھا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو نزلہ کا نخرہ دوسری بار۔ اس نے نیچے 70 میں لفظ لکھ دیا، اس کی یہ اصلی صورت میں ملکیہ او کونے پر ترچھا لکھا ہوا ہے نیچے، اس کی اصلی صورت میں دوسری بار دیکھا، اندہ سدرت المنتہا، نیچے لکھا ہوا ہے مکان رویا چا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ مکان رویا چا، دیکھنے کی جگہ کہاں دیکھا ہے؟ اندہ سدرت المنتہا، بیری والے درخت کے قریب۔ سدرہ بیری کا درخت، مٹکے کے برابر اس کے پھل تھے اور تمام فرشتوں نے اس کا گھیرا کیا ہوا تھا۔ المنتہا، مولانا خیال کرنا اس کو منتہا کیوں کہتے ہیں، میں نے جملہ لکھوایا، اس کے اوپر کوئی نہیں جا سکتا، اس کے اوپر کوئی نہیں جا سکتا۔ ایک اور بڑا پیارا سا میں نے جملہ لکھوایا، اندہ سدرت المنتہا، بندہ جب گھر سے باہر جاتا ہے تو بن سنور کر جاتا ہے، انہیں خیال کرنا، پہچان ہو سکتا ہے ممکن نہ ہو، بندہ گھر سے باہر جائے، پگڑی باندھی ہوئی ہے، خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں، عالیشان جوتی ہے، او تیاری کر کے گیا ہے، اپنے گھر کے اندر تو بندہ بے تکلفی سے رہتا ہے، اتنا بن سنور کر نہیں رہنا پڑتا۔ کیا مطلب؟ اصل بندے کی پہچان ہوتی ہے گھر میں، سمجھنا، اصل بندے کی پہچان ہوتی ہے گھر کے اندر، پہچان ہوتی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، شک نہ کرنا، میرے پیغمبر نے جبریل کو اس کے گھر میں دیکھا ہے۔ آگے چلو، اندہ جنت الماوا، اندہ اس کے قریب ہے، اندہ جنت الماوا شرف سدرہ، یہ سدرہ کی شان بیان ہو رہی ہے، اس کے قریب ہے جنت الماوا رہنے کی، یخشا سدرت ما یخشا، زمانے رویا تھا جب ڈھانپ رہے تھی سدرہ کو، جب ڈھانپ رہی تھی سدرہ کو کیا چیز، ما یخشا، جو ڈھانپ رہی تھی اس کی عظمت کا کیا پوچھتے ہو، ما زاغ البصر وما طغى، سبحان اللہ، ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى، نہیں ٹیڑی ہوئی آنکھ، نہیں، یہ بھی شبہ کا جواب ہے، شبہ تلاش کرو، ما زاغ البصر کا شبہ تلاش کرو۔ فائدہ نمبر 3 دیکھو، ایسے عجائبات میں حیرت زدہ ہو کر پہچان نہ سکے ہوں گے، ایسے عجائبات میں حیرت زدہ ہو کر پہچان نہ سکوں گے، فرمایا نہیں نہیں، ما زاغ البصر وما طغى، نہیں ٹیڑی ہوئی آنکھ، وما طغى، اور نہ تجاوز کیا ہے، میں نے ایک جملہ لکھوایا تھا مولانا صبح، ما زاغ البصر، جس کو دیکھنا تھا اسی کو دیکھا، ما طغى، جس کو نہیں دیکھنا تھا اس کو نہیں دیکھا۔ لقد را من آیات ربہ الکبرا، سبحان اللہ، قوت استقلال، لقد را من آیات ربہ الکبرا، سبحان اللہ، دلیل نفی، کیا لفظ ہے نا، قرآن مذاق نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں اردو کا ترجمہ دیکھ کر قرآن سمجھ لیں گے، لقد را من آیات ربہ الکبرا، دلیل نفی، ما زاغ البصر، آنکھ ہٹی بھی نہیں، آنکھ ٹیڑی بھی نہیں ہوئی، آنکھ، ما طغى، تجاوز بھی نہیں کیا، دلیل کیا ہے، ورنہ سمجھنا، دلیل کیا ہے کہ آنکھ ہٹی بھی نہیں ہے، آنکھ نے تجاوز بھی نہیں کیا، دلیل کیا ہے اس کی، لقد را من آیات ربہ الکبرا، سبحان اللہ، البتہ تحقیق دیکھ چکا تھا پیغمبر اپنے رب کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے، جس نے رب کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہوئی تھیں، اگر جبریل کو دیکھ لیا، اس میں انکار کی کیا بات ہے؟ لقد را من آیات ربہ الکبرا، البتہ دنگی قوت استقلال، پیغمبر کی مستقل مزاجی تو دیکھو، البتہ دنگی دیکھا تھا پیغمبر نے اپنے رب کی قدرت کی آیات میں سے، کون سی ہے، الکبرا، بڑی بڑی، اس نے رب کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہوئی تھی، لکھا ہوا ہے، لیکن ان میں بھی یہی حالت استقلال رہی، لیکن ان میں بھی یہی، پڑھو تو صحیح، لیکن ان میں بھی یہی حالت استقلال رہی. آفرأيتم اللات والعزى، کعبہ قوسین کا حاشیہ لکھوانا مجھ سے رہ گیا تھا، وہ لکھو. کعبہ قوسین عنوان لکھ کرنا، کعب مقدار قوسین، نمبر ایک. وتر اور کمان کا فاصلہ، وتر اور کمان کا فاصلہ، نمبر دو. کمان کے دو سروں کا فاصلہ، یہ اہل عرب کے محاورہ پر کلام ہے، یہ ان کا اسلحہ تھا اور وہ ہر معاملہ میں اس کا ذکر کرتے تھے. اب مولانا میں سبق کو دوبارہ دہرانے لگا ہوں. علامہ شدید القوا، یہ ایک شبہ کا جواب ہے. کیا ہے؟ بیدار ہو جاؤ، یہ ایک شبہ پڑھو. ابتدان تو اللہ سے فرشتہ لے کر آیا ہو، لیکن درمیان میں شیطان نے جواب دیا. جبرائیل طاقت والا ہے، وہ وہی لے کر آ رہا ہو تو درمیان میں کوئی شیطان تصرف کر سکتا نہیں. آگے جی، زو مرتن، یہ دوسرے شبہ کا جواب ہے کہ بعد میں بھول گیا ہو. اس کا جواب دیا زو مرتن، وہ بڑی مضبوط یاداشت والا ہے. جبرائیل مضبوط یاداشت والا ہے، بھول سکتا، جیسے اللہ نے اس کو وحی دی ویسی کی ویسی لے کر آیا. ٹھیک. زو مرا کا ایک چھوٹا سا عربی کے اندر حاشیہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، جمع ما یوجب الوسو کا قوت الحفظ، قوت الادراک، قوت الامانہ. میں نے اس کی تشریح آپ کو لکھوائی ہے. پیغام آگے پہنچانے کے لیے تین طاقتیں ضروری ہیں. جس کو آپ پیغام دے کر دوسرے کی طرف بھیجیں تو تین طاقتیں ضروری ہیں. نمبر تب اعتماد بنتا ہے. کیسے؟ نمبر ایک ادراک. کیا مطلب؟ پیغام سمجھنے کی صلاحیت. مولانا سمجھو، میں انعام کو پیغام دے کر بھیجتا ہوں، جب اس نے میرا پیغام سمجھا ہی نہیں ہے آگے کیا پہنچائے گا. پہلے پہلے کیا ضرورت ہے؟ قوت الادراک کے، بندہ پیغام کو سمجھے. جبرائیل نے وحی کو سمجھا بھی ہے. نمبر دو حفظ، یاد رکھنا. یاد اگر پیغام لے کر وہ گیا، اب جب پہنچا جس کو پیغام سنا، اب بھول گیا، او ہو جی میں تو بھول گیا ہوں، اب کیا ہو سکتا ہے. ایک آدمی نے مجھے کہا، اس کا گھر ہے شہر سے تقریباً 3-4 میل دور، کہ میں جب روزانہ شہر آتا تھا، شہر میں وہ کام کرتا ہے، تو گھر والے مجھے کوئی چیز کہتے تھے، بھئی یہ چیز شہر سے لیتے ہیں نا، میں روز بھول جاتا تھا. گھر والے بڑے تنگ ہوئے، بھئی گھر میں ضرورت ہے، تم روز جاتے ہو، 3-4 میل کا سفر ہے، شام کو آتے ہو، چیز ہماری نہیں لے آتے، بھول جاتے ہو. تو مجھے کہنے لگا کہ ایک دن گھر والوں نے میری انگلی کے ساتھ دھاگا باندھ دیا کہ اب تو تجھے یاد رہے گی. میں کہا ٹھیک ہے جی. جب میں صبح گھر سے نکلنے لگا، ہاتھ پر دھاگا باندھ دیا، وہ چیز ہماری ضرور لے آنا، گھر میں ضرورت ہے. مجھے کہتا ہے یاداشت کا حال دیکھو، جب میں شہر میں پہنچا، اب یہ تو مجھے پتہ ہے کہ کوئی چیز لینی ہے، یہ بھول گیا چیز کیا ہے. اب یہ چائے پی پی کر حافظ ختم ہے، اب یہ تو ہے بھائی کوئی چیز خریدنے، وہ چیز کیا ہے، اب وہ یاد نہیں ہے. یہ حال ہے. تو دوسری کیا چیز ضروری ہے؟ حفظ، یاد رکھنا. نمبر تین امانت، بلا کمی بیشی آگے پہنچانا. جبرائیل نے پیغام سمجھا بھی ہے، جبرائیل نے اس کو یاد بھی رکھا ہے، اور جبرائیل نے بغیر کمی بیشی کے نبی پاک تک پہنچایا بھی ہے. آگے دیکھو، فستوا، فستوا پر تیسرا شبہ تھا. فستوا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچان ہوئی کہ یہ جبرائیل ہے؟ کیونکہ اس کی مدار ہے اصلی شکل کو دیکھنے پر. فرمایا فاستوا, دیکھ رہے ہو مولانا, فاستوا جبریل اصلی صورت پر نمودار ہوا ہے, پیغمبر نے پہچانا ہے کہ یہ جبریل ہے. آگے جی, وہ بالافق الاعلی, کس پر تھا؟ کنارے پر تھا, تھوڑا سا اونچا کنارے پر تھا, بالکل اوپر نہیں تھا. بالکل اوپر ہوتا پھر بھی ہو سکتا ہے پیغمبر صحیح نہ دیکھ سکتے, نیچے ہوتا درمیان میں پہاڑ آ جاتے پھر بھی پیغمبر نہیں دیکھ سکتے. کنارے پر تھا, مشرقی کنارے پر, یہ سامنے سائڈ میں کھڑا ہے, پیغمبر اس کو اوپر دیکھ رہے ہیں. آگے جی, فکان کعبہ قوسین او ادنا, میں نے آپ کو کعبہ قوسین کا حاشیہ لکھوا دیا. پھر دیکھو میں اشارہ کرتا ہوں مولانا, یہ دیکھو یہ کمان کا سرا ہے اور یہ اس کا دوسرا سرا ہے, ایک فاصلہ یہ ہے اور دوسرا کے جو درمیان میں دھاگا بندھا ہوا ہے, دھاگے کا اس کمان کے ساتھ جو فاصلہ ہے یہ درمیان میں یہ فاصلہ. تو عرب والوں کی کیا عادت تھی, یہ آل عرب کے محاورے پر کلام ہے, یہ ان کا اصلیہ تھا, ہر معاملے میں اس کا ذکر کرتے تھے. فرمایا دو کوسوں کے درمیان, دو کمانوں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اتنا جبریل قریب تھا. فاوہا الی عبدہ ما اوہا, اور جو اس نے وہی پہنچائی اللہ کے بندے ادھر اس کی عظمت کیا پوچھتے ہو. ما کذب الفؤاد ما رآ, یہ بھی شبہ کا جواب ہے, ممکن ہے حضرت نے جبریل نہ سمجھاؤ شیطان سمجھاؤ. فرمایا نہیں نہیں, ما کذب الفؤاد ما رآ, نہیں غلطی کی دل نے اس چیز میں جس کو دیکھا ہے, آنکھوں سے دیکھا اور دل نے تصدیق کی ہے واقعی آپ جبریل کو دیکھ رہے ہیں. ولقد رآہ نزلۃ اخرى, اس پر ایک شبہ, جواب شبہ, ایک بار کے دیکھنے سے, ایک بار کے دیکھنے سے شکل بھول جاتی. فرمایا ایک بار نہیں دوسری بار دیکھا ہے. ان سدرۃ المنتہا پر حاشیہ آپ کو لکھوا دیا کہ باہر بندہ بند سنور کر جاتا ہے, اصل پہچان تو گھر میں ہوتی ہے, گھر میں دیکھا ہے پیغمبر کیسے بھول سکتا ہے. ما زاغ البصر و ما طغا, یہ بھی ایک شبہ کا جواب ہے, ایسے عجائبات میں حیرت زدہ ہو کر جبریل کو پہچان نہیں سکے ہوں گے. فرمایا نہیں نہیں, ما زاغ البصر و ما طغا, نہیں ٹیڑی ہوئی نظر, نہیں ہٹی نظر, اور نہ اس نے تجاوز کیا ہے. کیا مطلب؟ جس کو دیکھنا تھا اسی کو دیکھا ہے اور جس کو نہیں دیکھنا تھا اس کو نہیں دیکھا. لقد رآ من آیات ربہ الکبرا, پیغمبر نے اور بھی بڑے بڑے عجائبات دیکھے ہوئے ہیں, اگر جبریل کو دیکھ لیا تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے. اس کو یاد رکھنا پھر صبح انشاءاللہ.